inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Kupiłam twoje kapsułki nawątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselif D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 23 sierpnia, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Katastrofa budowlana w Rząśniku pod Złotoryją. Trwa akcja ratunkowa pod gruzami i znajdują się ludzie. Zbliża się Air Show 2023 w Radomiu. Pokazy lotnicze wracają po 5 latach. Zmarła trzecia osoba zakażona legionellą w Rzeszowie. Wykryto ponad 50 przypadków. Katastrofa budowlana w Rząśniku pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. Na miejscu poszukiwanych jest dwóch mężczyzn, którzy wykonywali prace remontowo-budowlane. Strażacy próbują nawiązać kontakt z poszkodowanymi, ręcznie odgruzowują teren, powiedział Polskiemu Radiu starszy kapitan Piotr Dąbrowa, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Złotoryi. Informacje, które posiadaliśmy, wynikało, że osoby znajdują się na poziomie piwnicy wewnątrz obiektu. Po dokładnym rozpoznaniu sytuacji okazało się, że te osoby wykonywały pracę w okopie na zewnątrz budynku, bezpośrednio przy jego ścianach. Prawdopodobnie strażacy widzą jedną z tych osób poszkodowanych, ona jest częściowo przysypana cegłami, gruzem. Próbują w tym momencie wykonać do niej dostęp. Nie wiemy, jaki jest stan tej osoby poszkodowanej. Na miejscu pracuje 49 strażaków z kilku jednostek na Dolnym Śląsku. Jest też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego gotowy do szybkiego transportu rannych. Już w ten weekend w Radomiu międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show 2023 pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach. Będą w nich uczestniczyć piloci z 18 krajów. A więcej o lotniczej imprezie nasz reporter Dawid Grygorcewicz, który był na konferencji prasowej organizatorów. Otwarcie bram na Air Show w Radomiu zaplanowano o godzinie 9 rano w sobotę. Kto ma ochotę zobaczyć utalentowanych pilotów i najnowocześniejsze maszyny, ma jeszcze trochę czasu, aby zakupić bilety. Jednym z bardziej widowiskowych punktów będzie pokaz nocny, który rozpocznie się o godzinie 19.40, o czym mówił wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Tuż po zachodzie słońca będą wyśmienite pokazy z wielką ilością pirotechniki, wybuchami. Tutaj zaangażowaliśmy nie tylko nasze zasoby i siły, ale również i naszych partnerów. To będzie coś, co po raz pierwszy jest w Radomiu i na pewno będzie zapierało dech w piersiach. Z kolei drugiego dnia rano w niedzielę w Radomiu odbędzie się wyścig samolotu wyczynowego z bolidem Formuły 1. Oczywiście atrakcji na miejscu będzie znacznie więcej. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy. Trzecia osoba zakażona legionellą zmarła w Rzeszowie. Pacjent przebywał na oddziale chemioterapii w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc, poinformował Andrzej Sroka, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Do tej pory w Rzeszowie legionellozę wykryto u 51 osób. Część z chorych jest hospitalizowana, część po przepisaniu antybiotyków wróciła do domów. Szef rzeszowskiego sanepidu Jaromir Ślączka podkreśla, że pierwszy raz w Polsce tak wiele osób ciężko przechodzi zakażenie bakterią. No mogę to potwierdzić, że no pierwszy raz tutaj w historii mamy do czynienia z takim przypadkiem i dlatego poddajemy to ten przypadek szczegółowej analizie, ale tak jak mówię, no musimy też dysponować pewnym zasobem już wyników badań, żeby postawić jakieś dalsze diagnozy. Władze miasta podjęły działania prewencyjne w związku z zachorowaniami i na najbliższy weekend zaplanowano dezynfekcję sieci wodociągowej. Jak mówi Bartosz Gubernat z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa, to standardowa procedura, która nie zagraża zdrowiu mieszkańców. W sobotę 26 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zwiększy dawkę chloru, jaka występuje w wodzie. Natomiast dzień później, w niedzielę 27 sierpnia, nastąpi płukanie wodociągu i dotyczy to zarówno miasta, jak i okolicznych gmin, które pobierają wodę z rzeszowskiej sieci. Jest to standardowa procedura, która nie zagraża zdrowiu mieszkańców. W wodzie może być jednak wyczuwalna większa ilość chloru, dlatego zalecamy przegotowanie wody przed jej wypiciem. Wczoraj władze miasta powołały sztab kryzysowy w związku z przypadkami zakażenia legionellą. Czescy i ukraińscy śledczy wyjaśniają okoliczności transportu rudy tytanu. Zamiast do Turcji najprawdopodobniej trafiła do Rosji, gdzie mogła zostać wykorzystana do produkcji rakiet. W omijaniu ukraińskiego embarga miała uczestniczyć firma z Karlowych Warów założona przez Rosjanina. Z Pragi Wojciech Stobba. Sprawa dotyczy statku, który wypłynął z Ukrainy i zniknął z radarów na Morzu Czarnym. Po trzech dniach jednostka znów się pojawiła, kontynuując zgodnie z planem rejs w kierunku Turcji. Do portu statek dopłynął jednak bez ładunku. Śledczy zakładają, że załoga wyłączyła wcześniej urządzenia pozwalające na lokalizację statku, by zboczyć z kursu i dokonać rozładunku w Rosji. Jak podaje gazeta Dennik N, spółka z Karlowych Warów miała być jedną w łańcuchu firm, które na papierze odsprzedawały sobie towar, zanim trafił on do Rosji. W Czechach najprawdopodobniej nie grożą jej jednak konsekwencje prawne, ponieważ sprzedaż rudy tytanu do Rosji nie jest zakazana. Takie embargo obowiązuje jednak na Ukrainie, dlatego ukraińscy śledczy zwrócili się do strony czeskiej z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północy oraz na krańcach południowych, okresami zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 25 do 29 stopni, nad morzem i miejscami w rejonie podgórskich Karpat chłodniej od 20 do 23. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Trójka do trzeciej. Dzień dobry ponownie, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Anna Regulska. Plain talking, take us so far, take us so far. So well, served us. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest prezes Fundacji Młodzi dla Polski Trójmiasto, pan Marek Dudziński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam panią. Jednocześnie organizator koncertu, zbliżającego się koncertu Bardów Wolności z okazji 43. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. To kilka słów o zbliżającym się koncercie. Zacznijmy może o tych twórcach, których teksty państwo wybraliście. Znaczy przede wszystkim twórcy to no, dla nas, dla naszej polskiej kultury to legendy. No, my ich pozwoliliśmy sobie nazwać Bardami Wolności, bo no, to jednak byli w Bardowie, którzy o tą wolność w ramach swojej twórczości w jakiś sposób zabiegali. W jakiś sposób dla nas są to pewne wyznaczniki tego, jak należy dzisiaj też o tą wolność zabiegać, ponieważ właśnie przez tą kulturę no, niejako utrwalali tak, ten etos Solidarności. Tak, no przecież chociażby Jacek Kaczmarski, który jeździł chociażby po Stanach Zjednoczonych zbierać pieniądze na Solidarność, więc no chcemy też im również oddać ten hołd poprzez właśnie poprzez odtworzenie ich twórczości w nowoczesnych aranżacjach, w zupełnie nowych aranżacjach współczesnych artystów, których do tego projektu zaprosiliśmy. Czyli Jacek Kaczmarski, Wojciech Młynarski. Jacek Kaczmarski, tak. Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Herbert. No to są chyba takie bardzo dla nas ważne i znane nazwiska. No i mamy nadzieję, że właśnie no w tej formie no jakoś upamiętnimy. No tak, dla nas bardzo ważną rocznicę, 43. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. To jakie utwory będą wyśpiewane i przez kogo? Do tego wrócimy za chwilę. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't. poniedziałek, 28 sierpnia o godzinie 19 w sali BHP w Gdańsku Fundacja Młodzi dla Polski, Trójmiasto we współpracy z NSZZ Solidarność drugi raz zorganizuje koncert z okazji podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności w 1980 roku, a naszym gościem jest prezes tej fundacji i organizator pan Marek Dudziński. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie, witam ponownie państwa. Panie Marku, to kilka słów o tych bardach współczesnych, których albo w tej funkcji w tym momencie twórców, których zaprosiliście państwo do udziału w tym koncercie i kilka słów o tym repertuarze, który poznamy. Oczywiście. No, myślę, że takim pierwszym, dosyć znanym nazwiskiem, tak powszechnie jest Damian Ukedże, tutaj współczesny artysta. Myślę, że bardzo znany też, wiem, że gościł u państwa w studiu Agnieszki Osieckiej, no, więc no, on na pewno zaśpiewa tutaj Obławę Kaczmarskiego. Osobiście nie mogę się doczekać, bo gdyż zawsze tutaj tą Obławę śpiewał nasz następny wykonawca, czyli Norbert Smoliński. Tutaj też bardzo znany przede wszystkim zespołu Kontramundum, autor wielu tekstów patriotycznych, muzyki takiej, można powiedzieć, mocniejszej, rockowej. No, pani Dominika Świątek. No tutaj pani Dominika zaśpiewa dla nas właśnie również, odtworzy utwór Źródło Jacka Kaczmarskiego. No wśród artystów mamy również panią Basię Pospieszalską, która również zaśpiewa chociażby utwór Ojczyzna Marka Grechuty. No wśród artystów mamy również Przemysława Gruzińskiego, Leszka Czajkowskiego, Miłkę Małecką, Sylwestra Domańskiego. Tutaj no, będą teksty, utwory właśnie również przede wszystkim Jacka Kaczmarskiego. I też między innymi pojawi się utwór Odpowiedź Zbigniewa Herberta, więc no, co ważne, tak, to jest taki jedyny koncert, gdzie te wszystkie utwory będzie można wysłuchać w takich zupełnie nowych aranżacjach. A też będzie można wysłuchać ich jedno po drugim i też przemyśleć, co... Tak, absolutnie. Absolutnie tak. I oczywiście więc dlatego też zapraszamy państwa do wzięcia udziału, kto oczywiście może być w tym czasie, w którym mieście, bo to też warto powiedzieć o miejscu, no bo też to w bardzo takim charakterystycznym miejscu będzie, w tej słynnej sali BHP, gdzie podpisano te porozumienia sierpniowe. Drodzy państwo. Po 43 latach, tam gdzie... Tak. Poniedziałek, 28 sierpnia o godzinie 19 we wspomnianej sali BHP w Gdańsku, koncert Bardów Wolności, a naszym gościem był organizator pan Marek Dudziński. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam. Sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon if I have to cry. close your eyes and I'll kiss you, cause with the further share, with the further share, it's a lonely view, with the further share. Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.

program Trzeci Polskiego Radia. Szaleństwo rokoka to wystawa, drodzy Państwo, którą można zobaczyć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wystawa, która powstała z okazji 75-lecia istnienia muzeum. Naszym gościem jest dyrektor tejże placówki, pan Piotr Oszczanowski. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ja chcę opowiedzieć o 500 eksponatach, o tym całym wydarzeniu, do którego aż zebrało się ponad chyba 17 kuratorów. No, kilka słów jednak o tym powstawaniu tej wystawy, panie dyrektorze. może lepiej nie opowiadać, a zobaczyć, dlatego że rzeczywiście jest to wyprawa w świat, który dla nas samych, właśnie rzeczonych 17 kuratorów, był wielką niespodzianką, był wielką fascynacją. Rzeczywiście staraliśmy się na tej wystawie w pawilonie Czterech Kopuł, bo to też ważne, że miejscem, gdzie prezentujemy ten pokaz, to jest Muzeum Sztuki Współczesnej, co też miało niebagatelny wpływ na charakter tej wystawy. Zapraszamy widzów do poznania czegoś, co tak naprawdę nie docenialiśmy. Patrzyliśmy na to z pewną dozą pobłażliwości. Proszę pamiętać, że zafascynowani śląskim barokiem uznaliśmy, że zwłaszcza ten XVIII wiek wypełnia ta bardzo charakterystyczna Wilman, Urbański, cała plejada wybitnych artystów. A tu nagle się okazuje, że gdzieś tam im bliżej połowy tego stulecia pojawia się właśnie rzeczone rokoko. Rokoko, przypomnę, nie miało łatwo. Od początku było poddawane wątpliwość. Patrzono na nie z pewną dozą takiej pobłażliwości. Od kaprys artysty. Nasza wystawa, zresztą samo rokoko, bo przecież ono doskonale dało sobie znać we Francji, we Włoszech, w południowych Niemczech, u nas na Kresach Rzeczypospolitej, we Lwowie, ale na Śląsku to właśnie, co pokazujemy, jest dowodem, że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo reprezentatywnym, rasowym stylem artystycznym. 500 obiektów, ta różnorodność, i udział w tym wszystkim również sztuki współczesnej. Dlaczego? Ano dlatego, że uznaliśmy, że ta fascynacja rokokiem, ta moda na rokoko tak naprawdę nigdy się nie skończyła. Przypomnę, nawet w XIX wieku poprzez neorokoko pierwsze, drugie, trzecie powraca pytanie, czymże ono jest. Nasza wystawa również pokazuje, że współczesny artysta także próbuje się z tym stylem, z tą pomysłowością, kreatywnością, fantazją, wyobraźnią, antyklasycznym jakby podejściem zmierzyć. Efekty? Zapraszam do pawilonu Czterech Kopuł. Można zobaczyć, drodzy Państwo, pracę ze wspomnianej sztuki współczesnej, między innymi Łukasza Korolkiewicza, Katarzyny Kozyry, Pawła Althamera, Anny Orbaczewskiej. Sporo jest tych współczesnych twórców, tak więc jak się okazuje, tych inspiracji cały czas jest dużo, ale też można odnaleźć być może własne inspiracje, sięgnąć po historię też związaną z rzemiosłem, które wówczas było modne. Okazuje się, że stolarstwo, dużo rzeczy można się dowiedzieć na takiej wystawie. To prawda właśnie, to bogate spektrum, to różnorodność, to właśnie taka swoista inkluzja, wchodzenie ze sztuką współczesną w tą sztukę dawną budzi szczególną aurę, wręcz prowokuje to różnego rodzaju reakcji, przemyśleń. To jest wystawa na pewno, którą trzeba doświadczyć, przeżyć, wejść w ten świat. Trzeba pojechać do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i zobaczyć szaleństwo rokoka. Naszym gościem był dyrektor tejże placówki, pan Piotr Szczęsny. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. Siedzę wieczorem ogarniętym moją ciszą, oni nie słyszą, a ja tak jak w trasie. Proste dźwięki mnie kuszą, nad ze mną chmury wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. A zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie. Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie. Buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami. Nigdy nie zabierze nam już ich nikt.